Merde, ngai na boyo, na boyo. kasete ibosolengai akumisangai lokuta mpo bato bandima ye soki napesi mokongo apakoli kombo na ngai moko mpo baseki ye aluka alata poso na ngai ya nzoto mpo azwa sukisela ngai soki nabimi banditi bakoteli ndako na ngai soki nabimi mabata bameleli kopo na ngai mifiti bakobika mitambo pote basuwa ngai bakuna bakobwaka nsombokila pote bakota ngai makolo mifiti bakobwaka basonzo pote bakota ngai misapi mama mama mama mama mama mama mama mama ya nono nzoto pasi ye motema likundu sheri yenge longola likundu na motema sheri yenge namema nyongo ya tina nini mama kombo na ngai ezali kopesa bango fievre ngai mabe ya milele ngise mosaka namema nyongo ya tina nini mama kopesa